מות חסדך ורחמך תן בנגב אפיקים ורינה הושעמך ורינה הושעמך ורינה הושעמך מלאו שדות עמך אדון הקמה בשלה אדון הקמה בשלה הטה אוזנך אדוני הטה אוזנך אדוני. Het is alweer een oudere cd, The Harvest van Avner en Rachel Boski. Maar de cd en de muziek blijven heel erg mooi. En ja, luisteraars, welkom. Ook speciaal voor de nieuwe luisteraars. Ik hoorde afgelopen week van het bedrijf waar wij de streaming doen met Radio Israël dat de aantal luisteraars behoorlijk toenemen. En dat wij toch wel behoorlijke aantallen nu bereiken. En dat vind ik een heugelijk feit. En daar ben ik ook dankbaar om. Alleen, ja, dan moeten toch wel dingen anders. Ik maak dit programma nou, dit uur, en ik wil daar eerlijk gezegd een verandering in brengen. Mijn streven is dat Radio Israël komt op een gegeven moment tot dagelijks nieuws. Elke avond, gewoon kort, 5 tot 10 minuten, het laatste nieuws uit Israël. Ik denk dat het heel belangrijk is en ook hoort bij een radiostation. En dat mijn programma wat meer op algemene zaken ingaat. En ook uiteraard wel eens wat actualiteit. Maar vrijdagmiddag maak ik vaak mijn programma. Zaterdags moet ik spreken, ben ik bezig. En wil ik ook toch wel wat de Sabbat houden uiteraard. En ik merk dat vrijdagmiddag mijn kaarsje gedoofd is. En dan heb ik moeite om het programma te maken. Dus we moeten wat veranderen. Graag uw gebed. En ik zoek mensen die ons willen helpen. Dat komt ook in een nieuwe nieuwsbrief. Help ons. Wie wil daar bijvoorbeeld 1 dag in de week tekst aanleveren voor het nieuws? Wie wil ons daarbij helpen? We hebben in ieder geval hulp nodig. Dus als u zegt, ik vind dit belangrijk, ik vind Radio Israël belangrijk en ik heb de kwaliteit om wat koppen van artikelen te vertalen, wat nieuws voor het nieuws, mail dan even naar reactie@radioisrael.nl en dan kunnen we eens kijken of we tot een heel team kunnen komen om zo het eerste radiostation in Nederland te worden wat dagelijks in het Nederlands nieuws heeft uit Israël. Dat lijkt me toch geweldig. En dat het nieuws zo belangrijk is en dat er zoveel gebeurt, dat blijkt wel weer. Want ik was niet van plan om deze uitzending te maken. Maar afgelopen week dacht ik, er gebeurt zoveel in Israël. Dat moet toch even gemeld worden. En wat denkt u dan? Als je dan afgelopen week hoort op de NOS, op het nieuws, waar dan ook, dat er een of andere extremist is neergeschoten. Een man, ja, die elke dag als het ware stond te demonstreren. En hij wilde dat er gebeden kon worden op de Tempelberg. En dan wordt het op een manier gebracht alsof je denkt dat deze man verantwoordelijk is voor alle rellen die er nu plaatsvinden in Jeruzalem. Het is ongelooflijk. Maar wat er ook in Israël gebeurt, het wordt zo gedraaid dat Israël of bepaalde extremisten in de ogen van de wereld zo wordt verantwoordelijk zijn voor bepaalde daden. Ik dacht bij mezelf, ik zal ook wel in de ogen van deze mensen een hele rare kerel zijn. Een extremistische, fundamentalistische Israël-freak of zo. En als je deze man ziet, Rabbi Yehuda Glick, 50 jaar. U heeft hem misschien op tv gezien. Een hele normale, orthodoxe, Joodse man. Gewoon niks verkeerd mee. Maar een man die verlangt dat Joden op de Tempelberg kunnen bidden. En daar heeft hij voor gestreden. Gelukkig is hij niet overleden. Maar hij is wel in kritieke toestand. En de dader, een motorrijder met een Arabisch accent, hij wist aanvankelijk te ontkomen, maar hij is in die nacht gedood in een vuurgevecht met Israëlische veiligheidstroepen. En als je dan weer ziet hoe dat dan weer gebracht wordt in Nederland op het nieuws, terwijl het toch eigenlijk heel normaal is. Deze man begon zelf met schieten en er is op teruggeschoten en hij is gedood. Hij is niet zomaar lafhartig neergeschoten. En ja, het is toch wel heel bijzonder, vind ik eerlijk gezegd dan, toch nog dat de NOS en andere nieuwsberichten het gelukkig nog wel hebben over de Tempelberg. Voor hetzelfde geld hadden ze de Arabische naam kunnen gebruiken. Dat is dan weer een meevaller. Zo luister ik tegenwoordig al. Nou, het Knessetlid Feinlin. En hij is nogal ook een activistische man en heel erg bezig. Gaat ook regelmatig met begeleiding de Tempelberg op om daar te bidden. Is een Knessetlid. Is ook in zekere zin de rivaal van Bibi Netanyahu. En hij was ooggetuige van deze aanslag. En hij beschrijft het als volgt. De vermeende moordenaar draaide zich naar Klik toe en vroeg met een zwaar Arabisch accent of hij Yehuda Klik is. Toen hij dat bevestigde, vuurde hij van dichtbij verscheidene schoten op hem af. De in het zwart geklede man vluchtte toen op zijn motor. En uiteindelijk hebben ze hem gevonden en is hij in een vuurgevecht omgekomen. Yehuda Klik is het symbool van de Tempelberg-activisten. En hij wees er met publieke acties herhaaldelijk op dat het aan Joden niet is toegestaan om te bidden op hun heilige plaats. Klik bepleitte dat de Tempelberg onder Joods bestuur wordt geplaatst. En de politie weigerde de militante rabbijn vaak de toegang tot het gebied, omdat ze bang waren vanwege zijn aanwezigheid en dat er rellen zouden ontstaan. Nou, door die moordaanslag is de crisis rond de Tempelberg dramatisch verslechterd. En rechtse en nationalistische leiders toonden zich in hun eerste reacties geschokt. Hij is hermaaldelijk is hij bedreigd, maar hij liet zich nooit intimideren. Luisteraars, als Radio Israël zeg ik, wij willen ook dat de Tempelberg gewoon onder Joods bestuur komt en dat Joden daar kunnen bidden. En ik bepleit zelfs dat daar de moskeeën weggaan. Ben ik nu ook extremistisch? Ik weet het niet. Maar anderen waarschijnlijk wel. Allang berichten wij op Radio Israël over het feit wat er allemaal gebeurt. Dat er een stille intifada plaatsvindt in Jeruzalem. We hebben dat helaas als dieptepunt afgelopen week gezien met de aanslag bij de Leidrail. Maar ook de Leidrail ligt al langere tijd onder het vuur van stenen van Arabische jongeren. En er gebeurt nog veel meer. Het dieptepunt met nu ook weer opnieuw de aanslag op deze man Klik, waar ik het net over heb gesproken, laat zien dat er misschien wel eens een ernstige kentering kan komen in het conflict. Het lijkt of het steeds meer religieus aan het worden is. En dat de Tempelberg daarin een cruciale rol gaat spelen. Ik kan u vertellen dat die Tempelberg ook in het belang staat van een actie die op poten staat. Daar gaan wij met Pillar of Fire ook volgend jaar wat mee doen in Nederland. Maar Lars Ennerson, en ik heb hem ook uitgenodigd om naar Nederland te komen. Hij woont in Zweden en hij wil een actie dat er miljoenen mensen als het ware, of dat echt gaat lukken, miljoenen, maar om de Tempelberg zullen gaan staan om te bidden en aan de wereld te laten zien dat de Tempelberg hoort bij Israël. Om het als het ware geestelijk te claimen. Er is wat aan de hand. En het lijkt wel alsof christenen soms slapen. En de duivel weet precies dat deze berg het meest cruciaal is. Dit heeft alles te maken met de wederkomst van de Messias. En we weten, de roep om een Palestijnse staat betekent, luisteraars, dat als je daarmee akkoord gaat, dat je ook de Tempelberg weer terugplaatst in bezet handen. En dat deze Tempelberg officieel in een ander gebied komt. En dat kan niet en dat mag niet. En het zal ook niet gebeuren. Dat zal Israël trouwens ook nooit toestaan. Er komen ook allerlei artikelen momenteel in allerlei bladen waar met achtergrondinformatie, waarin men zich zeer ernstig zorgen maakt over de situatie in Jeruzalem. En dat dit niet stopt en maar doorgaat en maar doorgaat. Er worden duizenden politieagenten momenteel de straat op gestuurd elke dag om te kijken om het geweld tot een halt te roepen. Ik krijg artikelen binnen waarin men spreekt over de komende vierde intifada die ernstiger zal zijn dan alle anderen. En Hamas speelt ook een hele belangrijke rol. En zelfs nadat de man was neergeschoten en deze man die dus de aanslag had gedaan is gedood, heeft de overheid van de stad Jeruzalem besloten om de Tempelberg een dag te sluiten. En daarbij heeft Abbas weer olie op het vuur gegooid door te zeggen, dit is een regelrechte oorlogsverklaring. Vrijdag zijn er weer volop rellen. Alle mannen onder de 50 jaar zijn niet toegestaan om de Tempelberg op te gaan. En dat levert uiteraard weer demonstraties bij de Damascus Gate en in gedeelten van Oost-Jeruzalem en bepaalde wijken. En het houdt maar niet op en het houdt maar niet op. En de leiders van de Palestijnen die doen daar ook niets aan. Integendeel, het vuurtje wordt verder opgestookt. Laten we bidden en wij zijn voor wat daar gebeurt. Maar ook alert dat het niet aan Israël ligt. Maar dat dit willens en wetens gebeurt door de tegenstander. En dat niet Israël verantwoordelijk is voor de rellen. Maar dat als Israël wat doet en de rellen gaan door, dan is het ineens omdat Israël bijvoorbeeld heeft besloten, waar we het zo over gaan hebben, tot toestemming van huizenbouw. De Fransen bouwen in Parijs, de Engelsen bouwen in Londen en de Israëli's bouwen in Jeruzalem. Dat zei premier Benjamin Netanyahu afgelopen maandag in een toespraak tijdens de openingszitting van de Knesset na het reces. In zijn toespraak, die meerdere malen door linkse en Arabische Knessetleden werd ondergebroken, zei hij: er is een brede consensus onder de bevolking dat Israël het volste recht heeft om in de Joodse wijken in Jeruzalem en de nederzettingblokken te bouwen. Iedere Israëlische regering heeft in de afgelopen 50 jaar dit gedaan. Het is ook duidelijk voor de Palestijnen dat deze locaties in een toekomstig overeenkomst in Israël blijven. En Netanyahu herhaalde zijn standpunt dat vrede alleen kan worden bereikt door middel van onderhandelingen. Israël zal niet akkoord gaan met een Palestijnse staat zonder een echt vredesakkoord dat Israël erkent als de natiestaat van het Joodse volk en dat concrete en langdurige veiligheidsafspraken ter plaatse bevat die het land in staat zullen stellen zich te verdedigen door zichzelf tegen iedere bedreiging. Sommige mensen zeggen: geef vooruit grondgebied op. Teken een kaart en vestig later de veiligheidsafspraken en andere regelingen. De zaken zullen dan oké zijn. En ik vraag hen: oké? Oké? Zoals het was nadat we Gaza verlieten? Oké? Zoals het was na ons vertrek uit Libanon? Ik ben geen minister-president die niet tevreden is met de verklaring: alles zal oké zijn. Ik stel gewoon een eenvoudige vraag. Wat is het nut van het tekenen van een grens als we niet weten welk land we zullen krijgen aan de andere kant van de grens? Krijgen we een andere Gaza, een ander Iran, of misschien krijgen we een aantal instabiele mini-staten, net als wat er nu gebeurt in Syrië, in Irak, in Libië, in Jemen, bijna overal. Misschien een soort islamitische staat, de IS. En Netanyahu gaat verder. Als minister-president houden deze vragen mij non-stop bezig. Ik ben niet bereid om algemene uitspraken over veiligheidsvraagstukken te accepteren. Wat zal beslissen zijn geen mooie woorden op papier, maar soldaten op de grond die het graven van tunnels uit Tulkarem zullen voorkomen. Alleen IDF-soldaten. Als het gaat om het verdedigen van Israël is er geen alternatief voor IDF-soldaten. Verandering gebeurt langzaam maar zeker. Een belangrijke wijziging is dat de belangrijkste landen in de westerse wereld het geheel eens zijn met Israël. Dat veel van de uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien voortkomen uit de radicale islam. Zo is altijd gezegd dat een overeenkomst met de Palestijnen onze betrekkingen met de Arabische wereld zou kunnen versterken. En er zit waarheid in. Maar het feit is ook dat versterkt betrekkingen met de Arabische wereld gunstig zouden zijn voor onze betrekkingen met de Palestijnen. Wat Iran betreft, zei Netanyahu, er is geen groter gevaar dan Iraans pogingen om een nucleaire drempelstaat te worden. Ik hoop dat de internationale gemeenschap geen historische vergissing zal maken en de sancties ten aanzien van Iran zullen opheffen op een wijze dat het land in staat zou zijn om binnen korte tijd een nucleaire bom in handen te krijgen. De oppositieleider Isaac Herzog, hij is van de Arbeiderspartij, richtte zich maandag ook tot de vergadering van de Knesset en hij bekritiseerde de regering. Hij zei: er is iemand die van Israël een staat wil maken waarvan de burgers om brood bedelen en de man die dit doet is niemand anders dan de minister-president, die de burgers van Israël een onderscheidingsteken van armoede schenkt in de vorm van een staatsbegroting. Aldus deze Herzog. Netanyahu direct toesprekend zei hij: je bent bang en je hebt de verbinding verbroken. En wanneer de chef wordt losgekoppeld, valt de regering uit elkaar. Hij beschuldigde Netanyahu ook persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de vernieling van de betrekkingen met de Verenigde Staten en beweerde dat Netanyahu Barack Obama en zijn regering herhaaldelijk kwetste en beledigde. Zelfs de minister van Financiën zegt dat, als een commentator aan de zijlijn, Aldous Herzog. En hij verwees toen naar de leider van Yesh Atid, en namelijk Yair Lapid. In een toespraak aan het begin van de vergadering maandag zei de voorzitter van de Knesset, Yuli Edelstein, en hij is van de Likud: als we in deze regio willen leven, moeten wij er nogmaals op wijzen dat, zelfs zonder een definitieve oplossing voor het conflict met de Palestijnen, er vandaag ook veel ruimte is voor samenwerking met onze buren. Ondanks interne splijtingen kon de regerende coalitie maandag 3 moties van afkeuring, ingediend door de oppositiepartijen, gemakkelijk verslaan. בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא Sarah Levy met het nummer Adam Olam. Ja, we hebben het net al even gehad. De eerste toespraak van Benjamin Netanyahu. En dat heeft natuurlijk alles te maken. En u heeft daar heel veel over gehoord afgelopen week. Dat, ja, Israël gaat weer verder en gooit weer olie op het vuur. Ze gaan weer bouwen in Jeruzalem. En ja, daar zei dus Netanyahu net het een en ander van. Maar wat een rel werd dat wereldwijd. Overal in de wereld werd gereageerd. Niemand die informeerde van welke plaats. En luisteraars, ik moet u mijn excuus aanbieden. Want ook ons journaal heeft afgelopen week het niet zo netjes gebracht. Ik was het er helemaal niet mee eens. Wij kopen nieuws, daar betalen we geld voor per maand. En dat wordt automatisch geüpload. We weten dus niet wat het nieuws precies is. Maar hier was ik het dus niet mee eens. Want zij gaven ook Israël de schuld dat de nederzettingen, de bouw van de nederzettingen, de uitbreiding van de nederzettingen, het grote struikelblok was of is voor de vrede in het Midden-Oosten en in Israël. U en ik weten natuurlijk dat dat de grootste flauwekul is. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar dat was even pijnlijk op Radio Israël. En daarom opnieuw, als u zegt ik wil graag helpen. Ik ben bereid om bijvoorbeeld 1 dag in de week en 2 uurtjes te besteden om wat met het nieuws te doen, zodat wij een vers en een actueel nieuws elke dag kunnen uitzenden. Alsjeblieft, reactie@radioisrael.nl. En ik hoop dat we een heel team hebben. Want hoe meer mensen we hebben, hoe beter we kunnen ruilen als er eens een keer iemand niet kan. En hoe langer het duurt voordat u weer aan de beurt bent. Want het is zo belangrijk dat Radio Israël een station gaat worden waar elke dag nieuws uit Israël te horen zal zijn. Dat doen we dan wel 's avonds en dat herhalen we. Maar het is in ieder geval een begin. Ja, die Netanyahu. Wat gebeurde er toch allemaal? Het besluit namelijk van hem om tot een snellere bouw van 1060 woningen in Oost-Jeruzalem tot een snellere bouw. Dit was al lang een keer afgesproken. Dit stond in de planning. Toen dit in de planning werd gezet, ontstond er dezelfde rel. En nu hij het laat gebeuren, komt er opnieuw een rel van iets wat al lang besproken was. Als u het nog snapt, dan ben ik blij, want ik snap het soms echt niet meer. Maar het is onverenigbaar met vrede, de bouw van 1060 woningen. Aldus de regering van Obama. Ondubbelzinnige oppositie schetsend tegen deze maatregel. Als Israël in een vreedzame samenleving wil leven, moeten ze stappen ondernemen die spanningen zullen verminderen. En dat zei dus de woordvoerder Jen Psaki van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een briefing met journalisten. Voortgaan met dit soort acties zou onverenigbaar zijn met het nastreven van vrede. De VS hadden nog geen bevestigde rapporten over de goedkeuring, maar de regering was zeer bezorgd over berichten dat Netanyahu gekozen had om verder te gaan, aldus Psaki. We schakelen het hoogste niveau van onze ambassade ter plaatse in voor meer informatie. De huizen zouden worden gebouwd over de pre-1967 groene lijn. Netanyahu tekende ook voor infrastructuurprojecten in de westelijke Jordaan-oever, inclusief wegenvernieuwing. En het leuke is, volgens mij rijden daar ook toch Palestijnen over zo'n weg. Nou, Psaki zei dat de verdedigingsrelatie tussen Jeruzalem en Washington sterk bleven, ondanks een gespannen bezoek vorige week van de minister van Defensie, Moshe Ya'alon, waarin hem ontmoetingen met hoge ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis werd ontzegd. En ik kan u vertellen, ik heb dat verder nergens staan, maar ik heb van de week gelezen dat Moshe Ya'alon vanwege die weigering om gesprekken te hebben met hoge ambtenaren, hij een aantal militaire orders heeft gecanceld met Amerika, wat ook weer heeft geleid tot een hele rel. U voelt dat de relatie Israël en Amerika toch stapje bij stapje bij stapje terug aan het lopen is. Gevraagd werd ook in de briefing met de journalisten welke gevolgen er kunnen zijn voor de Israëlische regering of voor de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël meer in het algemeen, mocht de bouw doorgaan. Het spreekt vanzelf, zei deze Psaki, dat de internationale gemeenschap nauwlettend toeziet op wat zij doen. Nou, wie uiteraard ook reageerde, en dat zullen we niet verbaasd over zijn, was natuurlijk de Palestijnse autoriteit. En die heeft natuurlijk gelijk deze plannen veroordeeld. Ja, ik denk dat we eerder verbaasd waren geweest als we niks hadden gehoord. De Israëlische plannen dragen bij tot bewijs van het voornemen tot verdere misdaden, gedefinieerd door en strafbaar volgens het internationaal recht. Aldus de PLO-onderhandelaar Saeb Erekat. Het aparte is dat ik tegenwoordig maar hoor het internationaal recht. Dat is zo'n mooi woord, maar niemand weet wat staat er in het internationaal recht. Erekat vraagt de internationale gemeenschap om beslissende actie te ondernemen om de twee-staat-oplossing te redden van de koloniale expansiedrift van de staat Israël. Nou, Nabil Abu Radanai, hij is woordvoerder van het PA-presidentschap, veroordeelt ook het plan om in Jeruzalem te bouwen als onaanvaardbaar en gevaarlijk. Israëls gevaarlijke overtredingen, volgens hem, maken het absoluut noodzakelijk dat de Palestijnen snel naar de Veiligheidsraad gaan om een resolutie op te stellen die oproept tot een Israëlische terugtrekking. Aldus Abu Radanai. En hij drong er bij de Amerikaanse overheid op aan om te interveneren bij Israël om een aardbeving in de regio te voorkomen. Ja, ik zie deze zaken allemaal als een aanleiding die er al lang zijn. Men zoekt een stok om te slaan en de Palestijnen vinden dit in zekere zin geweldig. Want nu kunnen zij in opstand komen, rellen gaan veroorzaken en Israël de schuld geven. Want hier zaten ze op te wachten. En daardoor, zoals ik al eerder in het programma zei, ik verwacht dat het conflict in Israël de komende tijd zal intensiveren en toen zal nemen ook qua aanslagen. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar het gevaar en de kans zijn zeer groot. De steun voor dus een opstand en intifada is erg groot onder de Palestijnen. Een artikel zegt dat de steun voor Hamas en voor de gewapende strijd tegen Israël steeds meer aan populariteit toeneemt en wint in de Palestijnse gebieden. Een nieuwe enquête toonde dinsdag, ondanks de slepende rehabilitatie-inspanningen in de door de oorlog geteisterde Gaza-strook. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Jeruzalem Media en Communicatiecentrum, toont dat, voor zover het de lokale publieke opinie betreft, de laatste oorlog in Gaza een overwinning was voor Hamas. Ongeveer 57% van de ondervraagden stelde dat Hamas heeft gewonnen. Een grote meerderheid. Maar ver van de 70% die dacht dat Hamas had gewonnen na de Operation Pillar of Defense in 2012. Alleen maar 8%. Zij vinden dat Israël heeft gewonnen. 53% beweerde dat de recente oorlog de belangen van het Palestijnse volk bereikte. Terwijl iets meer dan 21% heeft gezegd dat de oorlog die belangen heeft beschadigd. Steun voor de gewapende strijd tegen Israël is drastisch gestegen van 31,5% aan de vooravond van Operation Protective Edge begin juli tot nu tot 42,7% in een nieuwe enquête. Over alle vragen over de lopende zaken tonen de inwoners van de westelijke Jordaanoever in het algemeen een meer extreem standpunt ten opzichte van de situatie vergeleken met die in Gaza. De enquête wordt gehouden terwijl de Gazanen nog steeds wachten op het serieus beginnen van de wederopbouw in de Gazastrook, meer dan 2 maanden nadat de bommen stopten te vallen. De wederopbouw van 17.000 woningen, opnieuw weer een ander aantal dan ik de afgelopen week heb genoemd. En ik zei toen al, ik ben verbaasd over de verschillende. Ik heb zelfs een keer 60.000 ergens gelezen. Men roept maar wat en ik vraag me af, wie weet daadwerkelijk. Ik heb dat ook gevraagd, ik heb geen reactie gekregen van iemand wat het exacte aantal is. Ik denk ook dat niemand dat kan vertellen. Nou, de wederopbouw is dus nog niet begonnen, puur vertraagd door intern politiek gekakeel. 2 weken geleden werd bouwmateriaal voor de eerste keer overgebracht naar de Gaza-strook. Maar dat ligt dus nog steeds in de magazijnen in Gaza. Volgens de overeenkomst worden de materialen bewaakt met beveiligingscamera's om ervoor te zorgen dat Hamas en andere terroristische groeperingen ze niet pakken. Duizenden gezinnen die na de oorlog zonder woningen zijn gelaten, zijn nog steeds op zoek naar een oplossing voor hun nood. En zelfs ofschoon het erop leek dat een oplossing onderweg was, lijkt het erop dat een verscheidenheid van politieke machtsstrijd het herstel van Gaza vertraagt. Volgens sommige schattingen bieden 11 scholen van de Organisatie van de Verenigde Naties momenteel huisvesting aan 40.000 mensen die dakloos zijn. Scholen die nog steeds kunnen worden gebruikt voor studies geven onderdak aan leerlingen van scholen die bewoond worden. Deze scholen worden gebruikt door 3 ploegen per dag. De levering van elektriciteit blijft een komen en gaan. Inwoners van Gaza vertelden de Times of Israel dat hun woningen gedurende 6 uur beschikken over elektriciteit, daarna een verduistering van 12 uur en daarna weer een periode van stroom. Dan gaan we nog 1 onderwerp bespreken in de zaken wat er nu allemaal gebeurt in de strijd met de Palestijnen. Belangrijk om exact te weten wat er allemaal gebeurt en hoe het in elkaar zit. De uitbuiting van kinderen namelijk in de strijd tegen Israël trok weinig aandacht van de internationale gemeenschap en de media. Mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties hebben gekozen om de ogen te sluiten voor deze schending van de mensenrechten. In plaats van deze oorlog te veroordelen, stelden deze groepen Israël aan de kaak voor het richten op minderjarigen. En deze strategie werkt dus goed voor Hamas en Fatah, die Israël altijd de schuld kunnen geven voor het opzettelijk als doelwit kiezen van Palestijnse kinderen. Een bewering die de media in het Westen vaak steunen zonder vragen te stellen. Nog zorgwekkender is dat de Palestijnse groepen vaak de families belonen, die dan minder gemotiveerd worden om hun kinderen te stoppen hun leven te riskeren. Volwassen activisten die kinderen stimuleren en sturen om deel te nemen aan geweld, zouden verantwoordelijk moeten worden gehouden, niet alleen door Israël, maar door hun eigen mensen. Als deze volwassenen een intifada willen, zouden zij de eerste moeten zijn om naar buiten te gaan en Israëlische politieagenten en militairen het hoofd te bieden. Hamas, Fatah en andere Palestijnse groepen gebruiken kinderen van Oost-Jeruzalem en de westelijke Jordaanoever in wat lijkt op een nieuwe intifada tegen Israël. Bijna de helft van de Palestijnen door de politie in Jeruzalem die daar gearresteerd zijn, blijkt in de afgelopen paar maanden minderjarig te zijn. Er zijn sommige van hen zelfs nog maar 9 jaar oud. Deze kinderen worden gezonden om stenen en brandbommen te gooien en vuurwerk naar politieagenten en IDF-soldaten zo te lanceren dat zij daar tegenin in actie komen. Nou, deze kinderen die richten de stenen en brandbommen naar Israëlische burgers, voertuigen, maar ook de bussen en de leidrail. De uitbuiting van kinderen in de strijd tegen Israël trok weinig aandacht van de internationale gemeenschap en de media. Mensenrechtengroeperingen en instellingen van de Verenigde Naties hebben ervoor gekozen om de ogen te sluiten voor deze schendingen van de mensenrechten. In plaats van diegenen te veroordelen die misbruik maken van de kinderen en ze sturen om politieagenten en militairen het hoofd te bieden, houden deze groepen en instellingen zich bezig met het aan de kaak stellen van Israël voor het richten op minderjarigen. De meeste van de aanvallen met kinderen doen zich voor na schooltijd, dus ze zijn niet verstoken van onderwijs. Maar helaas zijn sommige Palestijnse minderjarigen gedood of gewond geraakt in botsingen met Israëlische veiligheidstroepen. Orwa Hamad, een 14 jaar oude Palestijns-Amerikaans jongen uit het dorp Silwat bij Ramallah, hij werd vorige week door IDF-soldaten doodgeschoten. Het IDF zegt dat hij werd betrapt zich klaar te maken om een brandbom naar Israëlische voertuigen te slingeren. Eerder werd de 13 jaar oude Baha Badr door IDF-soldaten doodgeschoten in het dorp Beit Likya, ook in het Ramallah-gebied. Een IDF-woordvoerder zei dat soldaten met scherpe munitie reageerden toen inwoners brandbommen naar hen gooiden, toen ze het dorp verlieten. Vorige maand werd de 16-jarige Mohammed Sinokort uit de Wadi al-Joswijk van Jeruzalem gedood tijdens een incident waarbij stenen werden gedood. Dit is niet de eerste keer dat Palestijnse groepen kinderen gebruiken in de strijd tegen Israël. Tijdens de eerste intifada, die in 1987 uitbrak, stonden vrouwen en kinderen vaak in de voorste gelederen bij de confrontaties met Israëlische veiligheidsfunctionarissen. Deze strategie werkt goed voor Palestijnse groeperingen als Hamas en Fatah. Aan het eind van de dag kunnen ze altijd namelijk de schuld aan Israël geven voor het doelbewust richten op Palestijnse kinderen en vrouwen. Een beschuldiging die de massacommunicatiemedia in het Westen vaak steunen zonder vragen te stellen. Bovendien weten de Palestijnse groepen dat de kinderen die gezonden worden om Israëlische soldaten en politieagenten te confronteren niet ter verantwoording wordt geroepen. De meeste minderjarigen door de politie in Jeruzalem aangehouden voor hun betrokkenheid bij de gewelddadigheden worden vrijgelaten met huisarrest. In gevallen waar de kinderen tussen 9 en 13 jaar oud zijn, worden ze naar sociale instanties verwezen zonder te worden vastgehouden. Het grootste gedeelte van deze kinderen gaat erop uit om met stenen en brandbommen naar Israëli's te gooien, omdat ze afkomstig zijn uit arme gezinnen of gebrek hebben aan goed onderwijs en andere economische en sociale voorrechten. Maar veel van hen komen uit middenklasse gezinnen en leven niet in vluchtelingenkampen. Deze kinderen zijn het slachtoffer van een campagne van indoctrinatie en aansporing die door verschillende Palestijnse groeperingen als Hamas en Fatah wordt gevoerd. Het is een campagne en die wordt gevoerd, luisteraars, via de media, moskeeën, onderwijsinstellingen ook en de brandende retoriek van leiders en activisten. En nog zorgwekkender is dat de Palestijnse groepen vaak de families van de kinderen belonen door het huren van advocaten en het betalen van boetes, opgelegd door de Israëlische rechtbanken. Dit betekent dat de gezinnen minder gemotiveerd zijn om hun kinderen te stoppen, hun leven te riskeren. En met welk geld zouden deze boetes betaald worden? Onze belastingcenten? Er zijn ook berichten dat activisten van Fatah en Hamas in Jeruzalem kinderen kleine sommen geld betaalden om het stenen en brandbommen naar Israëli's te gooien en zo wijken in verschillende Arabische wijken te blokkeren. Hamas en Fatah hebben al lang ontdekt dat kinderen een van de meest effectieve instrumenten zijn in de strijd tegen Israël. Vooral om de schade die Israël oploopt in het hof van de internationale publieke opinie. Tot nu toe lijkt het dat de Palestijnse groepen succesvol zijn geweest in hun poging om Israël af te schilderen als een land dat opzettelijk Palestijnse minderjarigen als doelwit kiest, wier enige misdaad is dat zij zich verzetten tegen de bezetting. En het kleden van kinderen in militaire uniformen en hen toe te staan geweren en pistolen te dragen tijdens demonstraties in de westelijke Jordaan-oever en de Gazastrook is een manier om hen aan te sporen om hun leven in gevaar te brengen. Maar Hamas, Fatah en andere facties zien niets mis in deze praktijk. De volwassen activisten die kinderen stimuleren en sturen om deel te nemen aan geweld, zij zouden verantwoordelijk moeten worden gehouden. Niet alleen door de Israëlische autoriteiten, maar ook door hun eigen mensen en door de internationale organisaties van mensenrechten. Als deze volwassenen een intifada willen, moeten zij de eerste zijn om te gaan en Israëlische politieagenten en militairen dan het hoofd te bieden. De tijd is voor de internationale gemeenschap en media gekomen om hun storend gedrag te letten en te eisen dat de Palestijnse groepen ophouden zich te verbergen achter kinderen. De hoy que va a venir back, ven sojemem que mova va. De hoy que va a venir back, ven sojemem que mova va. De hoy que va a venir back, ven sojemem que ביום שבת שבו ונוחו ביום שבת נעים שמכם ולא יושבת שבו ונוחו ביום שבת שבו ונוחו ביום שבת ביום Opnieuw hoorde u Sarah Levy. Ja, afgelopen week was het weer zover. Officieel, Zweden heeft Palestina erkend. En dat heeft nogal een ruil gegeven en men was in Israël al teleurgesteld. Ik moet u zeggen, het heeft bij sommige mensen een grote schok bewerkt. En ik denk dat we gewaarschuwd moeten zijn, want als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn. Dit is niet een nieuw verschijnsel. In heel veel landen in de wereld, in Afrika bijvoorbeeld, maar ook in het Midden-Oosten, hebben zij officieel de Palestijnse staat erkend. En er zijn heel veel landen die tot op de dag van vandaag Israël helemaal niet erkennen. Waar je bijvoorbeeld met een Israëlisch paspoort niet in kan komen. Dat is de situatie van vandaag. En ja, wat mij opviel, luisteraars, is dat er bijvoorbeeld stond op een gegeven moment, men spreekt over internationaal recht. En ze zeggen dan, er is een volk, er is een regering en er is land. En daar hebben wij genoeg aan. Ik weet dat internationaal volkerenrecht wel meer is dan heel simpel deze drie feitjes. Het is niet zo eenvoudig zoals het hier gezegd wordt. Maar als dit het is, een volk, een regering en een land, dan vraag ik hier op Radio Israël aan Zweden, wanneer gaan jullie Koerdistan dan erkennen? Want er is een volk, er is een land en er is een regering. En dat doen jullie niet. Wat is er toch aan de hand? U ziet dat het heel raar is allemaal wat er gebeurt. En dat doet mij ook gelijk even zeggen dat na dit uur ik een interview heb met Azad Kardoy en Maria Luten. Heel imponerend. Na afloop heb ik ook nog even met ze doorgesproken over de rol, wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld van Turkije ten aanzien van ISIS, wat er in het Midden-Oosten gebeurt, een zorgelijke ontwikkeling. En dat gevaar komt steeds dichter, ISIS, dan dat gevaar wat ik uiteraard bedoel, naar Israël. Maar wel bijzonder, vindt u niet? Palestina wordt erkend omdat er een volk is, een regering en een land. En dan is mijn vraag, wanneer gaan jullie dan Koerdistan erkennen? En dat doen ze niet. En daar hebben ze dan allerlei reden voor. In ieder geval is dit wel even een relletje geweest, maar ik wil daar niet te veel op ingaan. Laten we bezorgd zijn, want in Engeland speelt het. En ook in Europa zal uiteindelijk dit gaan komen. Het is ook heel bijbels. Alle landen worden voor de keuze gesteld. Situatie in het Midden-Oosten, dat noemde ik net al even. Ik zat hier in een artikel dat er inmiddels al 15 jihadisten uit 80 verschillende landen, Irak, Syrië en dergelijke, binnengekomen zijn en die daar vechten. Wat een ongelooflijk aantal. Wat gebeurt er toch allemaal? En dan heb ik hier ook nog een heel apart iets. We weten steeds van alle rellen die er gebeuren, als Israël maar iets doet ten aanzien van de Palestijnen of ten aanzien van Gaza, dan is, ja, dan is de wereld te klein als het ware, zo boos is men dan. Maar je hoort eigenlijk heel weinig dat Egypte afgelopen week natuurlijk ook wel wat heeft besloten. Want zij gaat zich richten op de 13 kilometer lange grens met de Gazastrook. Ze gaan er namelijk een 500 meter brede bufferzone instellen. Nou, dan moeten 800 woningen worden gesloopt, 10.000 mensen worden verhuisd en de regering in Cairo wil zo verhinderen dat radicale islamisten in Gaza, Egyptisch grondgebied, binnenvallen. Want bij een zelfmoordaanslag zijn verleden week vrijdag in de noordelijke Sinai 31 Egyptische soldaten gedood. En nu is daar voor grote delen van de Sinai-schiereiland de noodtoestand uitgeroepen. En de grensovergang bij Rafa, dat is dus met Gaza, is gesloten. Palestijn en Gaza berichten over dagelijkse explosies aan de andere kant van de grens. De Egyptische bewoners worden namelijk daar met geweld verdreven. Waar lees je dat? Waar hoor je dat? Bij de NOS, bij de RTL of waar dan ook? Velen hadden de opdracht gekregen om een huis binnen 48 uur te verlaten. Pas na gewelddadige protest heeft het leger deze termijn verlengd. En tuurlijk, er zal waarschijnlijk wel een compensatie komen, maar er is voorlopig nog niemand die enige cent heeft ontvangen. Gaza kreeg tot nu toe nog steeds de meeste goederen uit Egypte via de smokkeltunnels. De ingangen waren verborgen huizen in het grensgebied. Maar door alles wat er gebeurt in de Sinai zijn ze het zat en de Egyptische president Al-Sisi treedt nu heel hard op. Veel Gaza-Palestijnen zijn ontzet hierover. De regering in Cairo beschuldigt Hamas namelijk van steun aan de islamitische groepen in de Sinai. En daar zijn al wat afgelopen maanden bloedige aanslagen geweest. En al-Sisi, hij is ervan overtuigd, dus de president van Egypte, dat de daders verbonden zijn met de gehate moslimbroederschap en Hamas. En ook dus die laatste zware aanval waar ik mee begon, 31 Egyptische soldaten dood, heeft te maken met Hamas. En nu zijn ze daar helemaal klaar mee. En het Egyptisch leger heeft na de val van de moslimbroederschap, president Morsi, en heeft toen al duizenden smokkeltunnels naar Gaza verwoest. Nu gaan ze verder met het islamitische regime in Gaza om te isoleren. Er gaan ook oorlogsschepen komen voor de kust van Gaza om zo de smokkel over zee te stoppen. En er zijn ook al berichten in de pers verschenen, in wat onbetekende kranten, zeg maar, waarin men zelfs van plan is om water te laten lopen, een kanaal te graven, ook zodat onder dat kanaal er geen tunnels gegraven kunnen worden. Wie horen wij daarover dat dit gebeurt? Dit had Israël eens moeten doen. In de laatste minuten van dit programma van Frontline Israël nog even mijn aandacht op Oekraïne. We hebben er al heel wat over gemeld in de afgelopen maanden. Maar de situatie is daar zeker niet afgelopen of opgelost. Integendeel, een artikel wat afgelopen dagen in de krant stond geeft iets eigenaardigs te zien. Dan moeten wij terug naar 2 maanden geleden. Want op de ochtend van 3 september rinkelde de privételefoon van de Russische president Vladimir Poetin tijdens zijn bezoek aan het Verre Oosten. De beller, dat was de Oekraïnse president Petro Poroshenko. En hij wilde wel eens met Poetin praten over een staakt het vuren. Wat daarna volgde was een intense uitwisseling van ideeën. Het gesprek kwam op een moment dat veel mensen in de Oekraïne steeds vermoeider en ongeduldiger werden met de gevechten tussen regeringstroepen en de pro-Russische separatistische actievoerders. Na het gesprek met Poroshenko vloog Poetin naar Mongolië. Na de 2 uur durende vlucht wijdde de Russische leider zich aan het opstellen van een memo. En voor de aankomst in Mongolië noteerde Poetin een vredesplan van 7 punten voor Oekraïne, waarin wordt opgeroepen tot, onder andere, een halt aan de gevechten, een uitwisseling van gevangenen en het bewaken van een staakt het vuren. Die avond, na zijn ontmoeting met zijn Mongoolse tegenhanger in Ulaanbaatar, hield hij een persconferentie waarin hij dit plan van 7 punten voorlas. De strijdende partijen moeten onmiddellijk samen de volgende dingen coördineren en doen. Op 5 september werden bijna alle 7 punten in Poetins plan opgenomen in een schriftelijke overeenkomst in Wit-Rusland, ondertekend door vertegenwoordigers van de Oekraïnse regering en pro-Russische troepen. Slechts een maand hiervoor, in begin augustus, leek het alsof de Oekraïnse regering de overhand had in het conflict. De situatie verslechterde snel voor de pro-Russische separatistische rebellen nadat in juli natuurlijk dat Maleisisch lijnvliegtuig werd neergeschoten. De Oekraïnse regeringsgroepen hadden een groot voordeel over de pro-Russische rebellen met betrekking tot militaire uitrusting en aantallen. De opstandige bolwerken Luhansk en Donetsk bevonden zich op de rand om in handen te vallen van de regeringstroepen. En veel politieke analisten in Rusland, zij voorspelden dat Poetin een nederlaag zou lijden als gevolg van het feit dat het Kremlin zou falen om het oostelijk deel van Oekraïne in een pro-Russisch onafhankelijk regio te veranderen. Maar de zaken veranderden drastisch, te beginnen met een abrupte verandering in het leiderschap van de rebellen. Zo kwam er een andere leider, Alexander Borodoy. Hij had zichzelf verklaarde premier van de Donetsk Volksrepubliek genoemd. Hij nam ontslag en er kwam een ander. En wat zei hij? Deze Alexander Sakharchenko. Hij zei: wij krijgen 150 gepantserde voertuigen, 30 tanks en 1200 strijders. En die zijn de afgelopen 4 maanden in Rusland opgeleid. Nou, luisteraars, deze aanzienlijke Russische militaire steun zou onmogelijk geweest zijn zonder de steun van Poetin. Nou, rond die tijd waren er regelmatig verslagen van invallen van Russische troepen op Oekraïns grondgebied. De Russische regering inclusief premier Poetin, spraken deze verslagen herhaaldelijk tegen. Deze strijdkrachten wisten uiteindelijk de Oekraïnse regeringsgroepen vaak de nederlaag toe te brengen. En Rusland had geen andere keus dan geheime militaire operaties te lanceren, als het ware om te komen tot een staakt het vuren in Oost-Oekraïne onder gunstige voorwaarden, terwijl het extra Amerikaanse en Europese sancties afweerde, gericht op de voornaamste sectoren van de Russische economie. Laat op de avond, 26 augustus, hield Poetin geheime besprekingen met Poroshenko op de derde verdieping van het Independence Palace. Dat is de residentiële paleis van de president van Wit-Rusland, Minsk. Volgens bronnen die met Poetin waren op deze reis naar de Wit-Russische hoofdstad, drong de Russische leider er bij Poroshenko herhaaldelijk op aan voor een staakt het vuur in Oost-Oekraïne. Het spel was in wezen gewonnen. Op 29 augustus vertelde een zelfverzekerde Poetin in jeugdkamp aan de oever van een meer in het noordwestelijke Russische regio Tver dat de Russen en de Oekraïners praktisch gezien één volk zijn. En dat werd ook geciteerd door allerlei media. Poetin heeft inspanningen geleid de economische integratie van de voormalige Sovjet-Unie te bevorderen en hij heeft een sterk verlangen Oekraïne, de tweede grootste regionale macht, een deel hiervan terug te zien. Voor Poetin zou toetreding van Oekraïne tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie een onacceptabele overschrijding van een rode lijn zijn. De Russische leider blijft thuis een openbare goedkeuringsbeoordeling van meer dan 80% genieten. De staakt het vuur overeenkomst van 5 september in Oost-Oekraïne, die de Russische annexatie van de Krim in zuidelijk Oekraïne in maart volgde, heeft ervoor gezorgd dat pro-Russische troepen effectief Oost-Oekraïne controleren. Poetin, hij beweegt doeltreffend de internationale gemeenschap heen en weer. Luisteraars, er gebeurt veel. We horen weinig. Komende week hoop ik de vrouw die in het team van Koen Carlier zit, ik ben even haar naam kwijt, Natalia als ik het goed zeg, komt hier om bij Radio Israël een interview te doen. Ik weet niet of ik dat volgende week uitzend, omdat ik waarschijnlijk daar wat aan zal moeten werken in zaken de vertalingen. Maar ik hoop van haar het laatste nieuws daarin wat te kunnen hebben over de situatie in de Oekraïne. Ik heb ook hier een artikel uit de Jerusalem Post, hoe het gaat met de Oekraïnse Joden en de uitslag van de verkiezingen die we afgelopen week hebben gehad. In ieder geval, volgende week wat meer tijd, wat meer aandacht voor de situatie in de Oekraïne. Voor nu, dank ik u. Ik besef, het is wel een avondje Radio Israël geworden. En u bent nog niet klaar, want er komt nog anderhalf uur een interview. En op het laatst hoort u dan het Carmel Alert van David Silver. Ik dank u voor uw steun. Ik dank u voor het luisteren. Ik zou zeggen, shalom. Tot volgende week met Frontline Israël. Voor nu is de avond nog niet afgelopen. Maar ik ben blij en dankbaar dat zoveel luisteren en ons ondersteunen. Want zonder uw steun, in gebed en financieel, kunnen wij niet draaien. Dank u wel. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond om 9 uur en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.